تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسے حالات اور واقعات پیش آئیں تو ان کے لیے ضابطہ اور اصول پیش کر دیا جائے. یہ ضابطہ ہر جگہ پر جاری ہونے والا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ لڑائی سے حاصل ہو, جنگ ہو باقاعدہ, اور پھر مسلمان اس جگہ پر یا اس مال پر قبضہ کریں. تو اس طرح جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں مال غنیمت کہتے ہیں, اور مال غنیمت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جتنا مال حاصل ہوا اس کو پانچ حصوں میں بانٹا جائے, اور پانچ حصوں میں سے ایک حصہ حکومت اسلامیہ کے فنڈ میں جمع ہو, اس کو کہتے ہیں خمس. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب باحیات تھے تو اس پانچویں حصے کا پانچواں حصہ پیغمبر علیہ السلام کے اخراجات کے لیے تھا, کیونکہ آپ کو بھی ضرورت پیش آتی, گھر کے تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہوں. تو مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ حکومت کا حق ہے, اور اس پانچ میں سے پانچواں حصہ حضور کا حق ہے. خمس الخمس کہتے ہیں. اور جو چار حصے بچے, یہ جو جنگ کرنے والے سپاہی ہیں ان کے درمیان میں انہیں تقسیم کیا جائے. تو جو حضرات جہاد کے لیے جاتے تھے اور قربانی پیش کرتے تھے تو جب فتح ہوتی تھی تو ان کو اس میں سے بھرپور حصہ ملتا. یہ تو ہے مال غنیمت کا معاملہ. اور یہ پہلے سورہ برات میں اس کی تفصیل آ چکی. دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ دشمن سے جنگ کی نوبت نہیں آئی بلکہ مصالحت ہو گئی, یا جو ہے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا, لڑائی نہیں ہوئی. تو اس طرح جو فتح ملتی ہے اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں مال فی. اور اس مال فی کا حکم یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مال سرکاری خزانے میں جمع ہوگا. اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں یہ آپ کے اختیار میں ہوگا, آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں صرف کریں. تو جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں ان کو دیا جائے, یتیم ہیں ان کو دیا جائے, مساکین ہیں بیوگان ہیں ان کو دیا جائے, مسافرین ہیں ان پہ خرچ کیا جائے, جہاد کو جانے والے لوگ ہیں ان پہ خرچ کیا جائے, حکومت کے جو کام کاج ہیں اس میں لگایا جائے. کہیں پل کی ضرورت ہے تو پل بناؤ, سڑک کی ضرورت ہے تو سڑک بناؤ, اور نبی اکرم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی حسب منشا خرچ کریں اپنی ضرورتوں میں. چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام ایسے مال سے اپنے مہمانوں پر، اپنی ازواج مطہرات کے سالانہ خرچ پر اسی طرح کے مال میں سے نکال کر کے خرچ کرتے، اپنے اہل بیت پر. تو یہ ہے مال صحیح. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب اس طرح کا سارا مال جو حاکم وقت ہے اس کے تصرف میں ہے، مگر وہ اپنے تصرف میں آزاد نہیں ہے کہ چاہے جہاں خرچ کرے، بلکہ وہ مصرف میں خرچ کرنے کا پابند ہے. جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کرے گا، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر نہیں بلکہ امین سمجھ کر کے خرچ کرے گا. اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہو، وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ متولی ہوتا ہے. جیسے مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا محتمم ہے، یہ مسجد کے فنڈ کے مالک نہیں، یہ مدرسے کے فنڈ کے مالک نہیں ہے، بلکہ متصرف ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کرنے کے لیے اختیار رکھنے والے ہیں. اسی طرح حاکم وقت جو ہے وہ صرف نظام کے اعتبار سے اس کو خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، مالکانہ خرچ کرنے کا ذمہ دار نہیں. کہ بھائی اپنا بینک بیلنس بناتے رہو، اچھا عہدہ ملا لہذا سمیٹ لو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تمہارا جو مشاہرہ طے ہے، جیسے اور ملازم ہیں ایسے ہی تمہارا بھی مشاہرہ طے ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ روکھا سوکھا بادشاہ ہے کہ بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے بھی نہ لے سکے. تنخواہ طے کی جائے گی مشورے سے، جو تمہاری ضرورت ہے اس کے تحت لو اور خرچ کرو، لیکن اس سے زائد اس مال کو اپنی ملکیت سمجھنا، جائیداد کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ جائز نہیں. تو یہ جو فی کا معاملہ ہے یہ یہاں بنو نذیر کے مال میں پیش آیا، کیونکہ یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی. بغیر جنگ کے یہ معاملہ حل ہو گیا اور وہ لوگ اپنا نکل کے چلے گئے، گھر بار چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دیے، باغات چھوڑ دیے. تو اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ مال نبی اکرم علیہ السلام کے اختیار میں ہے اور آپ اسے مسکینوں پہ خرچ کریں گے، فقراء پر خرچ کریں گے، مسافرین پر خرچ کریں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کریں. چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تمام جائیدادیں اور یہ اموال مہاجرین کے درمیان میں تقسیم فرمائی، کیونکہ مکہ معظمہ سے جو مہاجرین آئے تھے وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. تو اب اللہ نے وسعت عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا، تو آپ نے ایسے مہاجرین کو جو بالکل خالی ہاتھ تھے یہ جائیدادیں اور یہ بنو نذیر کے اموال ان کے درمیان میں تقسیم کر. کہتے ہیں کہ صرف دو چار انصار کے لوگ بھی تھے جو مدینے والے، ان کو بھی آپ نے دیا ضرورت کی بنیاد پر. اور اسی طرح اہل بیت کے لیے آپ نے، اپنے گھر والوں کے لیے، صاحبزادیوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے اور گھر کے خرچے کے لیے بھی آپ نے اسی کی آمدنی سے انتظامات فرمائے. اب یہ ہو سکتا تھا کہ جگہوں کے اعتبار سے جب تقسیم ہو تو کوئی جگہ کسی کو اچھی لگے اور کوئی جگہ کسی کو ناپسند لگے, کیونکہ موقع محل کے اعتبار سے جگہوں کی حیثیت بدل جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جگہ تو دی نہیں جا سکتی, کسی کو آگے کی ملے گی, کسی کو پیچھے کی ملے گی, کسی کو قریب ملے گی, کسی کو دور ملے گی. تقسیم تو اسی طرح ہو. تو ایک اصول بتلا دیا کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمائیں تو جو دے چپکے سے لے لو, بس زیادہ ہیر حجت مت کرو. اور جس کو آپ منع فرمائیں دینے سے اس سے رک جاؤ, جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرو, جو نہیں مل رہا اس پر ناشکری مت کرو. جو بھی مل رہا ہے حضور کے ہاتھوں سے, حضور کے تقسیم کے ذریعے, وہ محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور انعام. تو یہ اصول باقاعدہ کھول کر کے بدلا دیا. اس میں رہنمائی ہے تمام حکام اسلام کے لیے, عمراء کے لیے, اور تنبیہ ہے کہ ہم نے یہ اجتماعی نظام بنایا ہے تاکہ ہر حقدار تک یہ مال پہنچے. چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مال گردش نہ کرتا رہے کہ قوم کے سرمایہ پر چند خاندان یا چند لوگ قابض ہو جائیں اور وہی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں, دوسروں کو موقع نہ ملے. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف, نظریے کے خلاف, معاشرے کے ہر کمزور سے کمزور تر فرد تک یہ فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ نظام اسلام نے طے کیا ہے. تو امانت و دیانت بہت اہمیت رکھتی ہے مالی معاملات, اور جب تک کامل دیانت نہیں ہوگی اس کا پورا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال مال فے کے مصارف اور مال فے کے احکامات ان آیات میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے. فرمایا وما افا الله على رسوله منهم, اور جو مال کے لوٹا دیا اللہ تعالی نے اپنے رسول پر ان سے, یعنی حق تو اللہ تعالی ہی کا تھا, مالک تو اصل اللہ تعالی ہے, اس نے ان کفار کو دے رکھا تھا, اب لوٹا کر پھر پیغمبر کو دے دیا. دینے والی ذات تو اللہ تعالی ہی کی. فما اوجبتم علیہ من خیر ولا رکاب, سو تم نے اس پر نہیں دوڑائے, نہ تو اپنے گھوڑے نہ اٹھیاں, یعنی دور تو تھا ہی نہیں, دو میل کے فاصلے پر تھے یہ سب. بنو نذیر کے جو مکانات اور باغات تھے تو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑا. ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء, لیکن اللہ تبارک و تعالی غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے. اس نے ایسے حالات بنا دیے کہ ان سے غداری ظاہر ہوئی, انہوں نے شرارت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گھر سے بے گھر ہو گئے, ورنہ اگر یہ صحیح چین سے رہتے تو کون انہیں نکالتا؟ حضور تو چاہتے یہ تھے کہ سب امن سے رہیں، بدامنی تو انہوں نے پھیلائی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ حسکم یہاں پر یہ نکلنا پڑا. والله على كل شيء قدير. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، تصور میں بھی نہیں ہوتا اور وہ کام ہو جاتا ہے، آپ وہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے حالات واقعات پیش آ جاتے ہیں. ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. سو جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان بستیوں والوں میں سے، تو یہ مال اللہ کے واسطے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی حضور کے جو عزیزہ اقربا ہیں ان کے لیے. واليتامى والمساكين وابن السبيل، اور یتیموں محتاجوں مسافروں کے لیے. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تاکہ نہ آ جائے لینے دینے میں تمہارے درمیان میں دولت مندوں کے درمیان، یعنی یہ مال صرف دولت مندوں کے درمیان نہ گردش کرنے لگے، سب کو پہنچنا چاہیے. اس لیے کھول کھول کے بیان کر دیا، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، مسافروں کو دو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو دے رسول تم کو اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ. اب یہ اگرچہ جملہ مالی معاملات کے ضمن میں آیا ہے، لیکن اپنے عموم کے اعتبار سے شریعت کے تمام احکامات کو شامل ہے. چنانچہ اس کے ضمن میں مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ آپ گدوانے والی عورت اور بالوں میں بال ملانے والی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا قرآن پاک میں اس کی ممانعت ہے یا حدیث میں ممانعت ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں اس کی ممانعت ہے. قرآن پڑھ رکھا ہے، مجھے تو کوئی آیت ملی نہیں اس میں منع ہو. یہ گودنا منع ہے بدن پر، اور بال میں بال ملانا منع ہے چٹیا میں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو حضور تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور حضور نے منع فرمایا ہے عورتوں کو کہ وہ نہ تو گدوائیں اور نہ بالوں میں بال ملائیں، لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو عمومی معنی میں رکھا ہے, یعنی امت کو خطاب ہے کہ حضور جو کہیں اسے لے لو, مضبوطی سے اسے پکڑ لو, سنتوں پر عمل کرو, اور جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. اس سے حدیث کی سندی حیثیت کا بھی پتہ چلا, حضور کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو وہ کہیں وہ کرو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے, یقیناً اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والے. یہ ہوش میں رہو, ذرا ادھر ادھر گڑبڑ کرو گے تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں پاؤ. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, اور یہ مال ہے ان فقراء کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے, جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مال و دولت سے. مکہ معظمہ میں اچھے خاصے مال و دولت والے بھی تھے جو سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے دین کے لیے, ان کو بھی اس میں سے دیا جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ, جو ڈھونڈتے ہیں اپنے جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی, اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, یعنی اللہ کے دین کی اور رسول کی مدد میں بھی پیچھے نہیں رہتے, ان کا بھی حق ہے کہ اس مال میں سے ان کو دیا جائے. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ بھی سچے ہیں, انہوں نے بہت ہی سنگین حالات میں دین پر استقامت ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر ایمان ان کے رگ و ریشے میں بسا ہوا نہ ہوتا تو اتنی بڑی قربانی یہ ہرگز دے نہیں سکتے. یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل, اللہ کی طرف سے سند مل گئی سارے مہاجرین کے لیے کہ یہ 100% سچے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين امسك غناهكم عاف فرما, ہماری غلطیوں سے در گزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما. اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر برکت رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ایک عشرہ گزر چکا ہے, اور ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجیے، اور جو اگلے دو عشرے باقی ہیں پروردگار عالم ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرمائیے، دارین کی عافیت عطا فرمائیے، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرمائیے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیے، الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، الہ العالمین ہر خیر سے مال مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرمائیے، ہمیں ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیے، عادل اور منصف حکمران عطا فرمائیے، الہ العالمین سارے عالم میں امن و امان قائم فرمائیے، بدنی سے حفاظت فرمائیے، الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں کی حفاظت فرمائیے، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقرباء محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد